prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów. Profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy, również z Polski, szykują protest w Brukseli. Najbardziej zależy im na 100 milionach euro wsparcia blokowanych przez część unijnych krajów. Szymon Marciniak będzie sędziował finał Ligi Mistrzów. Marian Hemar, znany i nieznany. Polskie Radio zaprasza na koncert. Marian Hemar był tłumaczem piosenek z Królewny Śnieżki Disney. Potrzebujemy wsparcia już teraz, mówią rolnicy, którzy jutro będą protestować w Brukseli w związku z nadmiernym importem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii. Przyjechali z Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier oraz Polski. Na protest wybiera się m.in. Łukasz Pergoł z gminy Działdowo w województwie warmińsko-mazurskim. Jak powiedział Polskiemu Radiu, jeden z kluczowych postulatów to jak najszybsze przekazanie pieniędzy z pakietu wsparcia w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego polscy rolnicy mają otrzymać najwięcej, bo prawie 40 milionów euro. Zbliżamy się do żniw, więc musimy się do tych żniw jako rolnicy przygotować. Zostajemy z dużymi zapasami zboża, więc czyli te pieniądze nie są w obiegu, te pieniądze są zamrożone, więc ta pomoc jest potrzebna. Wchodzimy w nowe zbiory. Niektóre gospodarstwa nie będą w stanie przetrzymać nawet tego zboża, które będzie do zebrania po prostu, bo nie mają gdzie sprzedać. Skupy są też, mówiąc kolokwialnie, zawalone zbożem, więc potrzebujemy naprawdę tych pieniędzy, żeby nasze rolnictwo przetrwało. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro to propozycja Komisji Europejskiej do zatwierdzenia przez państwa członkowskie. Na razie decyzja została wstrzymana, bo pakiet zakwestionowało 13 krajów na czele z Francją, a ponadto węgierski rząd nie zniósł jeszcze jednostronnego zakazu importu z Ukrainy. Do sprzedaży zboża zachęcał dzisiaj polskich rolników premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że rząd ustalił cenę pszenicy na poziomie gwarantującym rolnikom zysk i wprowadził kolejne dopłaty. Zadbaliśmy teraz o logistykę wywozu zboża po to właśnie, żeby rolnikom z jednej strony poprzez dopłatę umożliwić wywóz zboża z ich silosów, z ich magazynów, a z drugiej strony wywieźć zboże z Polski, aby magazyny były gotowe na przyjęcie zboża na zbliżające się żniwa. Tak rozumiemy interwencyjną rolę państwa w czasie, kiedy ona musi być interwencyjna. Eksport odbywać ma się przede wszystkim przez port w Gdyni. Według danych Ministerstwa Rolnictwa, polscy producenci zbóż od lutego sprzedali ponad 40% swoich nadwyżek. Temat odszkodowań wojennych zdominował rozmowy wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka w Berlinie. Wiceszef MSZ spotkał się z grupą kilkunastu niemieckich polityków. Otrzymają przetłumaczony na język niemiecki raport o stratach wojennych Polski. Do każdego niemieckiego parlamentarzysty trafi raport o stratach wojennych, trafi również do przedstawicieli Bundesratu oraz do najważniejszych niemieckich mediów, think tanków, środowisk opiniotwórczych. Chcemy, ażeby ten raport wywołał dyskusję w Niemczech na temat odpowiedzialności za skutki II wojny światowej. Chcemy doprowadzić, żeby były pewne zmiany świadomości historycznej Niemców oraz poczucie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej, za skutki, konsekwencje. Straty wojenne poniesione przez Polskę w wyniku inwazji Niemiec są w raporcie szacowane na ponad 6 bilionów złotych. Szymon Marciniak został wyznaczony na sędziego głównego spotkania finałowego Ligi Mistrzów, w którym Manchester City podejmie Inter Mediolan. Marciniak podkreśla, że takie mecze jak finał Ligi Mistrzów prowadzi się inaczej. Skłamałbym, gdybym powiedział, że finał Ligi Mistrzów jest takim samym meczem jak każdy inny, dlatego że no jednak no gdzie nie spojrzysz, to gigant futbolu i tak naprawdę koszulka koszulką, ale już poznajesz się z zawodnikami po twarzach, z wieloma z nimi widziałem się na boisku. To też jest dużo łatwiej i dla zawodników, i dla sędziego, kiedy jest już jakaś relacja między nami. Na liniach Szymonowi Marciniakowi będą pomagać tradycyjnie Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a rolę czwartego sędziego będzie pełnić Rumun István Kovács. 42-letni Marciniak w grudniu sędziował finał Mistrzostw Świata w Katarze, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Po raz ósmy w tym sezonie został wyznaczony na spotkanie Champions League. Finał 10 czerwca w Stambule. Piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To co najpiękniejsze. Odbędzie się pojutrze o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, zapowiada reżyser wydarzenia Marcin Kołaczkowski. Jest trochę piosenek znanych, ale bardzo dużo nieznanych. Będą utwory Kiedy znów zakwitną białe bzy, Zawołaj mnie. Będzie niesamowity duet z głosem Mariana Hemara, piosenka Uchodźczyni. A będzie także medley z Królewnej Śnieżki, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że pan Marian Hemar był tłumaczem tych najbardziej znanych piosenek z Królewnej Śnieżki Disney. Staramy się tutaj na nowo odświeżyć utwory Mariana Hemara. Będą różne duety, tersety, zbiorówki. Transmisja koncertu na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz w mediach społecznościowych i na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez deszczu, na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni, nieco cieplej 13 na krańcach południowo-zachodnich. Rano zacznie padać na zachodzie, a w drugiej połowie dnia może tam też zagrzmieć. Burzom może towarzyszyć grad. Wtorek pogodny i bez deszczu tylko na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy ktoś widział komputer kwantowy? Czy można ugotować kryształ? I czy jest coś, co zjada plastik? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się 27 maja na PGE Narodowym. Tegoroczne hasło wydarzenia to rewolucje naukowe. Czekamy na Was w godzinach 11:20. Wstęp wolny. Specjalne relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6, a niemal 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o modzie, modzie obowiązującej podczas pewnego, można powiedzieć, wyjątkowo mrocznego okresu w dziejach powojennej Polski. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z fałszywymi arystokratami. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. W telewizji generał Wojciech Jaruzelski. Brak Telranka. Generał ogłasza stan wojenny. Wiele internowanych osób na ulicach czołgi. ZOMO, koksowniki. Gdzie tu miejsce na modę? A jednak w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można zobaczyć wyjątkową wystawę Mody stanu wojennego, która stała się inspiracją do reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Instrument wolności. To są tylko ręczniki. No tak jak zobaczyłaś taki sklep pusty? No bo co, on jest w ogóle otwarty. No tak kiedyś było. Niezmordowanie, wystajemy w kolejkach, a nuż coś dowiozą. Jaka długa kolejka. Taka jak do stołówki u nas w szkole. Te lata 80. stworzyły pewną enklawę dla osób, które umiały coś zrobić artystycznego bądź mniej artystycznego, ponieważ można było rzeczywiście w prosty sposób zmienić swoje nastawienie do życia, robiąc sobie jakiś fantastyczny ciuch. Zdarzyło mi się być świadkiem na ślubie mojej przyjaciółki w sukience uszytej przez siebie z tetry, czyli takiej typowo pieluszkowej, użytkowej tkaniny, ale mało tego, miałam również buty uszyte przez siebie z łatek używanych na dziury na łokciach w swetrach, więc ten czas pokazał mi, że właściwie nie ma barier, które byłyby w stanie człowieka zahamować, jeżeli tylko chce sam coś zrobić, jeżeli ma jakąś odpowiednią motywację i jakąś wizję tego, co chciałby osiągnąć. No to właściwie wszystko jest możliwe. Tak przez te 10 lat wyglądało, że myśmy robiły rzeczy do galerii, do komisów, sprzedawałyśmy je przyjaciołom, równocześnie same tak się ubierając. Coś ci pokażę. To będą stare kroniki. Widzisz, tu jest napisane wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych. I to będą takie krótkie filmiki z polskiej kroniki filmowej. W czasach PRL-u? Tak, tu jest akurat numer 6, 82 rok. To co, oglądamy? W sklepie firmowym bydgoskiej Kobry wciąż ten sam jadowity napis. Butów brak. To niczego nie ma. Chcę obejrzeć estetyczne, choć puste półki i ruszamy zelować stary obuw. To czemu te sklepy były w ogóle otwarte, jak tam niczego nie ma? Ale szewcy coś się jakoś rozkaprysili. Nie mają kleju ani tratwy. To jest zima i on w klapkach chodzi. Tak się kiedyś chodziło, zimą w klapkach. Jak pani patrzy na współczesną ulicę, to jaka ona jest? Nie tak ciekawa, jakbym chciała. Myślę o polskiej ulicy, nawet w dużych miastach. Tak by się chciało, żeby indywidualizmu było więcej. Małgorzatą Morzdzińską Nawodką wchodzimy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To tutaj prezentowana jest wystawa Moda stanu wojennego, którą pani Małgorzata skonstruowała razem z Marią Dufek-Bartoszewską. W muzealnej sali czekają już pracownicy działu edukacji na oprowadzanie kuratorskie. My też mówimy o tym, czym się te stroje różnią od współczesnych. W sensie ich wyrabiania, estetyki, no tam są takie, których dzisiaj jakby nie można było spotkać raczej, nie? Także jakiś taki charakterystyczny rys i tą różnicę między oficjalnym projektowaniem, a taką... Czyli taką amatorską twórczością. Właśnie pani się też tutaj dopytywała, że to taki dziwny pomysł, jak wystawa taka w muzeum, ale to nie jest pierwsza wystawa mody współczesnej, którą my robimy. No można powiedzieć, że w jakimś sensie staramy się wyznaczać pewne trendy w muzealnictwie rodzimym. Chyba w 1999 roku taką pierwszą dużą wystawę ubiorów robiliśmy. To się nazywało Od krynoliny do małej czarnej. Moda kobieca 1840-1939. Zresztą wystawa, która dostała Sybillę w kategorii chyba wystawy historycznej. I pokazała, że te wystawy mogą się cieszyć bardzo dużym powodzeniem i jakoś zainspirowała w przeciągu kilku kolejnych lat inne duże muzea do pokazywania też wystaw modowych. Czy to jest ten tytuł Moda stanu wojennego jest jakimś takim przybliżeniem? Hasłem, bo dlatego, że tylko o pierwszej połowie lat 80. Nie, chyba, nie? Wystawa dotyczy w ogóle lat 80. To jest takie hasło dla tego całego dziesięciolecia. W czasie którego bardzo dużo się wydarzyło, prawda? Bo ono się zaczyna karnawałem Solidarności, potem wprowadzeniem stanu wojennego, który formalnie nie trwał tak długo, bo on najpierw został później zawieszony w 82, a w 83 na 22 lipca, prawda, 83 roku oficjalnie zdjęty. No ale ten konflikt polityczny, konflikt społeczny, bardzo głęboki kryzys gospodarczy, to wszystko trwało dalej. I właściwie wystawa o całym tym okresie mówi i tak trochę idzie w porządku tematycznym i chronologicznym. W 80 roku zdałam maturę. Wydawało mi się, że zaczynająca się epoka Solidarności, ten tak zwany karnawał Solidarności, będzie czasem, kiedy my się rzeczywiście zbliżymy do Zachodu w każdy możliwy sposób. To oznaczało normalność oczywiście w bardzo wielu ważnych dla kraju sprawach, ale dla młodego człowieka, jakim byłam, młodej kobiety, również chodziło o to, że Można będzie kupić na przykład jakieś ciuchy, które mogłam wcześniej zobaczyć tylko we francuskich żurnalach w Empiku czy w jakichś burdach. Ja nie mogłam nigdy zrozumieć tego, dlaczego mając fantastycznych projektantów, a efekty ich pracy śledziłam jedynie właściwie w prasie, która poświęcała czasami dość dużo uwagi, pokazując projekty, które były wysyłane gdzieś na jakieś konkursy poza Polskę i potem donosząc o ewentualnych zwycięstwach. Nie mogłam pojąć, jak to jest możliwe, że na sklepowych półkach pojawiają się banalne, niemodne, ze strasznych tkanin jakieś szaro-bure paskudztwa. Brakowało pełnego wachlarza różnych możliwości, tak żeby każdy mógł tą odzieżą jakoś wyrazić siebie. Było mi tego bardzo brak i wydawało mi się, że właśnie taki czas się otwiera. Zaczynamy takim momentem poprzedzającym stan wojenny i jest taki bardzo fajny obiekt tutaj. To jest ta sukienka taka, niebieska bukle, którą sobie kupiła w czasie pierwszej w ogóle w swoim życiu podróży na zachód, latem 81 roku, nasza koleżanka po fachu, bo też studentka historii sztuki wówczas na KUL-u. I ona opisuje, jak pomogła im zorganizować ten wyjazd pani Wanda Gawrońska, która była we Włoszech przewodniczącą tego koła przyjaciół KUL-u i jakie to było gigantyczne przeżycie i jak ona sobie właśnie w czasie tej podróży kupiła tę sukienkę, która jej się wydawała najpiękniejsza na świecie. Nawet wspomina, że był taki cudowny paseczek do tego w formie węża z główką, ale on się niestety zużył i ona go wyrzuciła i żałuje, że wyrzuciła, no ale broszka, która ciągle jest tutaj przy dekolcie, to jest autentyczna. No i oni nie zdołali zrealizować całego programu tego objazdu latem 81 roku, ponieważ w Polsce trudno było wynająć autobus na tak długo jak miesiąc i w związku z czym planowali, że dojadą i skończą następnego lata, no ale kilka miesięcy później był już stan wojenny, więc jej ta sukienka została jako taka pamiątka tej podróży pierwszej, tego wielkiego przeżycia i tych Włoch i tej wielkiej życzliwości pani Gawrońskiej, która pomogła to całe przedsięwzięcie zrealizować. No a potem ten czas się niestety w kilkanaście miesięcy później zdecydowanie zamknął. Okazało się, że lepiej już było, a teraz już będzie tylko gorzej. Ta cała historia gdzieś tutaj jest. Przykład takiej mody na konspirę, który tutaj mamy, wyciągnięty sweter, nie? Taka kurtka militarna, tak. Plecak prezentowy, nie? W którym na pewno ulotki były przechowywane. Dla kontrastu tutaj nie ma takich kreacji, że tak powiem, partia z narodem. A jest przewrotna, bo to jest ta bluzeczka z jedwabiu flagowego, który został podprowadzony, więc to mówię przewrotnie, bo on został podprowadzony ze spółdzielni pracy, która dostała przydział, bo miała szyć flagi i szturmówki i flagi biało-czerwone na pochód pierwszomajowy. No i dziewczyna właśnie chyba, której ciotka pracowała chyba w tej spółdzielni, jakoś, że tak powiem, podmieniły jedwab na bawełnę. Ona wspominała, że kolor czerwony się nie cieszył powodzeniem z wiadomych względów, ale jej było szczególnie dobrze w czerwieni, bo to piękna brunetka, więc jakoś... No i potem jeszcze musiała się wpisać na długą listę oczekujących do Krawcowej i w ogóle użyć protekcji i podstępu, żeby się do tej Krawcowej dostać. Można było właściwie przyjąć dwa rozwiązania. Ubierać się tak, żeby nie było nas widać i żeby nie budzić niczyich właściwie podejrzeń, że coś robimy innego niż władza zezwala, albo wyrazić swój sprzeciw także ubraniem. Pojawiały się oczywiście oporniki w klapach. Pojawiała się tak zwana biżuteria patriotyczna, skopiowana z pomysłu XIX-wiecznego. I były to jakieś krzyżyki z orzełkiem, orzełek Stanisława Augusta, bądź jeszcze wcześniejszy orzełek Jagiellonów z takim przeplecionym S. Każdy sobie oczywiście pod to podkładał jakąś własną ideologię, ale wiadomo było, o co chodzi. A można było też właśnie taką kolorowością i wyrwaniem się z takiego marazmu szarości ulicy. Dla polityków tamtego czasu, czy dla milicji, która była takim, czy ZOMO, aparatem reprezentującym społeczeństwo, te wszystkie formy, które dzisiaj są dla nas zupełnie naturalne, no nie zdziwi nas kolorowo ubrany człowiek na ulicy, wtedy były jakimś wyzwaniem. Czasem przypisywano temu inne znaczenie, czego sama doświadczyłam, jeżeli zdarzało mi się przenosić jakieś ulotki czy jakieś chemikalia do druku, wypraktykowałam na sobie to, że dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest ubranie się już tak odjazdowo, żeby każdy zomowiec, spojrzawszy na mnie, powiedział to, co zresztą usłyszałam, bo kiedyś zatrzymano mnie i padło coś takiego, a puśćcie ją, jakaś wariatka, która ma w głowie tylko ciuchy, przecież wiadomo, że nie będzie się bawić w działalność opozycyjną. Do Warszawy? Tak. Warszawski ranek w końcu lutego. Warszawiacy jak co dzień śpieszą do pracy. Po 3-miesięcznej przerwie kronika wznawia jakie swoją berety. Powinność w warunkach stanu wojennego. I tak było na ulicach wszędzie? Tak, stali żołnierze, legitymowali ludzi. Żołnierze kontrolowali rozmowy ludzi telefoniczne. Na fabrycznym placu do Wisięcia... Tak. Te kozaki, które tam stoją na dole, to są kozaki kupione na kartki. Mm-hmm. I dlaczego one w ogóle są niezużyte? One są te buty, ale te buty były noszone, a tamte kozaki nie. Dlatego, że no, kartkę zrealizowała kobieta bardzo elegancka, bo to była pani profesor Irena Huml, bardzo znany historyk sztuki i zresztą taka dla nas też ważna osoba. Kobieta niesamowicie elegancka i jej się chyba te buty wydawały, bo ona mi mówiła tak toporne, że ona zrealizowała kartkę, ale nigdy ich nie nosiła. A chociaż one się bardziej do współczesnej estetyki, kiedy w ogóle obuwie właśnie może być takie cięższe, bardziej sportowe, no ale dla pani profesor to one były po prostu straszne. A kartki na buty to były takie, nie, że przysługiwała ci jedna para na rok i oczywiście kartka umożliwiała dokonanie zakupu, ale wcale nie gwarantowała, że ty znajdziesz buty, które ci będą pasować stylem, rozmiarem i czy się w ogóle podobać, co była niesamowicie już dużym wymaganiem. I jeszcze było tak, że kartka była ważna na terenie województwa, a jak się zgubiło, to nie wydawano duplikatu. I jest kolejna historia związana z butami tam w tych ślubnych, w tej sali ślubnej, gdzie tam są takie śliczne srebrne sandałki. Dziewczyna, która miała wyjść za mąż i sobie właśnie wymarzyła srebrne buty, zobaczyła te cudowne sandałki, to chyba produkcji Syreny, w sklepie w Sobótce w czasie jakiejś takiej weekendowej wycieczki. Oczywiście sklep był zamknięty, więc ona w najbliższy poniedziałek zaopatrzyła się w kartkę tą swoją, no i pojechała sobie te buty kupić. A tam nadgorliwa pani ekspedientka mówi, a nie, kartka jest wrocławska, to jest Sobótka, nie ma. A ona mówi, a tamten cały sklep wyłożony tymi srebrnymi sandałkami, których oczywiście nikt nie chce, no bo jak ma jedną kartkę na buty, no to czy to koniecznie muszą być srebrne sandałki? Pani się uparła, no więc dzielna dziewczyna zdobyła szturmem biuro burmistrza i zmusiła go do wykonania telefonu i on zadzwonił do sklepu i kazał zrealizować tą kartkę. Także ona z tymi sandałkami wróciła do Wrocławia. U mnie, pamiętam, w mojej 7 klasie było tak, że większość dziewczyn, 2/3 klasy dziewczyn, miałyśmy takie same swetry. Nie, że były obowiązkowy ubiór, nie było czegoś takiego, tylko po prostu niczego w sklepach nie było i wszystkie miałyśmy takie same swetry. Ja jeszcze ze swojego traumatycznego dzieciństwa pamiętam, że były talony na buty i ja, dziewczynka, dostałam talon i tam w sklepie obuwniczym były tylko męskie, takie chłopięce lakierki jak do komunii i miałam te lakierki, ale to się gdzieś tam na dwór nosiło. No, nie było w sklepach to... Jak mieliśmy taką panią w obuwniczym, co powiedziała, jakby byli, to by stali, no a przeważnie nie stali. Albo trzeba było, jak się miało znajomości, to udawało się gdzieś spod lady. Co nosiły kobiety w tamtym czasie? Co się dało? No, co się, no robiły to, jak właśnie w rodzinie była ciocia, która potrafiła, babcia, która potrafiła robić na drutach, no to wszyscy w rodzinie... nosili to, co dziewczyny tam. Ja jeszcze z takich ciekawostek swoich pamiętam, że pamiętam moja siostra, myśmy wtedy chodziły, no już byłyśmy taka późniejsza podstawówka, wtedy na ZPT się sporo takich rzeczy dziergało, więc pamiętam, że na przykład sama robiłam na drutach takie kapcie z takiej wiskozy grubej, takie bamboszki się właśnie robiło na drutach i też się takie pompony, one były zawsze udekorowane, robiło. To też jak byłam mała, no to miałam te 12 lat, to potrafiłam takie rzeczy robić. Czasami to było tak, że w tych sklepach coś tam było. No była moda polska i tam bywały czasami jakieś ładne rzeczy, a czasami nie było nic ciekawego. No generalnie to były rzeczy szare, bordowe, ciemnozielone, w jakichś takich kolorach, które zwłaszcza kobietom nie dodają urody, natomiast Natomiast można było w łatwy sposób całe ilości wielkie przemysłowo pofarbować i po prostu wypuścić na rynek. Sama mam takie wspomnienie, że ten kolor, nawet jak się pojawiał, niekoniecznie może był czymś bardzo pożądanym. To jest rok 84. Ja jestem młodym historykiem sztuki tuż po studiach, w pierwszej pracy i razem z koleżanką w grudniu 84 roku jedziemy na zjazd Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizowany wówczas w Toruniu. Przyjechałyśmy tam dzień wcześniej, zameldowałyśmy się w hotelu, no i wyszłyśmy na miasto. To był taki grudniowy, paskudny, słotny dzień, zimno, mokro, smutno ogólnie. Myślałyśmy, że trochę pozwiedzamy kościoły, ale w każdym świeciła się jakaś pojedyncza żarówka i właściwie nic nie było widać, więc taki sposób spędzenia wieczoru odpadł. No i tak włóczyłyśmy się smętnie po tym mieście i w jakimś momencie patrzymy, jest kolejka pod sklepem cukierniczym, więc taka myśl, och, może gdzieś rzucili toruńskie pierniki i jakby nam się udało sobie te pierniki kupić, to mogłybyśmy sobie do herbaty w hotelu je spożyć, w ten sposób byłaby kolacja, więc ustawiłyśmy się w kolejce. No i tak jak pamiętam, moja koleżanka miała taki piękny płaszcz, wiodełkę, który sama sobie uszyła z bardzo luksusowej zresztą tkaniny, a ja miałam śliczny w kolorze takiego, no bardzo wykwintnego różu płaszczyk z mody polskiej. No i stoimy, w jakimś momencie przebija się przez cały tłum do nas najstarsza starowinka, tak pani z trudem chodzi, jakiejś kuli, ale w końcu przepchnęła, stanęła przy nas, tak zmierzyła nas wzrokiem i mówi do mnie, pani wie, jak pani wygląda w tym płaszczu? Okropnie! I ten jeden biedny, kolorowy, różowy akcent na tej smutnej ulicy tak został podsumowany. Jak materiał jest taki trochę pośredni, nie jakiś bardzo drogi, to odważamy się jakoś eksperymentować, różne rzeczy robić, z którym może gdyby to było coś bardziej cennego, cenny surowiec, to by ręka zadrżała, a tak hulaj dusza eksperymentujemy. I te źródła inspiracji były dosyć rozmaite. Od dzieł wielkich mistrzów, bo tutaj jest sweter z plakatem Moulin Rouge, Toulouse-Lautreca, przez jakieś abstrakcyjne kompozycje geometryczne, przez jakieś takie wzory płomieniste, delikatne śnieżynki. Tu zresztą autorka tego swetra, właściwie córka autorki, mówiła, że one z mamą namiętnie przeglądały burdy. Mój wujek był na misji w Kairze, w Egipcie i stamtąd poprzywoził mi trochę takich różnych właśnie katalogów. Nie wiem, jak on to zdobył, w każdym razie ja się bardzo cieszyłam. No, z tego czerpałam takie jakieś wzory i tam między innymi wyszukałam ten wzór, a moja mama ten wzór przelała na kartkę papieru w kratkę, bo to tylko tak można było odtworzyć, żeby później wplatać te oczka w ten sweterek. Mój wzór, mojej mamy wykonanie i tak powstał, powstało to dzieło, które teraz jest na wystawie. No ale właśnie, maleńki sweterek, lata temu zrobiony, tak? 40. No to już będzie prawie 40. Teraz mamy, policzmy dokładnie, teraz mamy 2023, a był robiony, no przykładowo 1980, prawda? Minus 1980, to dokładnie 43 lata temu. Nie cierpię wyrzucać rzeczy, wolę komuś przekazać, żeby z tego jeszcze miał pożytek. No a swetry to zawsze można spróć i być może znowu będzie czas na takiego typu odzież, że będzie się pruło, coś będzie się robiło nowego. Tylko ja już nie mam takiego daru jak mama. Ja bardziej idę w igłę i szycie. Ja nawet sobie uszyłam i też ją wygrzebałam, gdzieś się mi uchowała, tylko muszę ją troszkę odświeżyć i przyniosę Małgosi. Z firanki i bluzkę sobie uszyłam. To jest taki najbardziej intrygujący obiekt, bo to jest replika, ponieważ istotą powstania oryginału było to, że natychmiast przestał istnieć. No bo po ślubie się recyklingowało. Nie, to jest z innego powodu. Ta suknia nie miała nigdy być ubrana przez żadną pannę młodą. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób przemycić do Polski tkaninę sitodrukową, konieczną do wielu akcji ulotkowych. Sitodruk był taką najczęściej stosowaną i właściwie bardzo dostępną formą powielania, ale nie było możliwości zakupienia oficjalnie takiej tkaniny. No, nie można było też nawet o nią pytać, bo to już budziło jakieś podejrzenia, że się ma związek z podziemiem. No i z Małgosią Czacką i nieżyjącym już Leszkiem Bartoszewskim wymyślaliśmy, co możemy zrobić i skąd to, jak to w ogóle przychodziły nam do głowy różne pomysły, po czym któreś z nas wpadło na pomysł, że no przecież w takich krajach jak Czechosłowacja czy NRD nie ma żadnych ograniczeń. Można tam kupić taką tkaninę, tylko trzeba ją w jakiś rozsądny sposób przemycić. Przez kogoś ze znajomych dowiedzieliśmy się, że możemy się zwrócić do Polki mieszkającej w Berlinie Wschodnim, która jest krawcową. Ktoś ze znajomych wysłał do niej pieniądze, a ja zostałam poproszona o zrobienie projektu takiej sukni. I żeby uwiarygodnić ostateczny efekt, wysłałam materiał, który zdarzał się w Polsce, czyli kawałek białego haftu angielskiego. Z tego miała być góra sukienki, a sama spódnica, która ukrywała kilkadziesiąt metrów materiału, to już właśnie była ta tkanina techniczna. No i po 6 tygodniach przyszła odpowiedź, że sukienka jest, czeka. Pojechaliśmy z Leszkiem jego autem, spotkaliśmy się z tą panią w środku Berlina Wschodniego, przejęliśmy tą suknię. No i oczywiście wydawało nam się, że każdy, kto na nią spojrzy, będzie natychmiast wiedział, co to jest i w jakim celu będziemy ją przewozić do kraju. Wiedząc, że czasami najprostsze rozwiązania i jakby wyeksponowanie czegoś, co chcemy ukryć, jest dobrym rozwiązaniem, położyliśmy ją na tylnym siedzeniu. I absolutnie przerażeni i przekonani, że jak tylko zbliżymy się do granicy, wjedziemy na nią, to natychmiast po prostu zostaniemy zaaresztowani. Przyjechaliśmy na granicę i wszyscy złożyli nam życzenia na nowej drodze życia, biorąc nas za parę, która za chwilę właśnie skorzysta z tej sukni w taki bardzo naturalny sposób. Sukienka wjechała do Wrocławia i została bardzo szybko pocięta na mniejsze i większe kawałki, na mniejsze, większe prostokąty do różnych rozmiarów ramek sitodrukowych i była bazą dla wielu akcji ulotkowych, między innymi dla takiej akcji uwolnić więźniów politycznych. No i spełniła swoje zadanie. Wiadomo, z jakiego wydarzenia są te fotografie, że to jest jakieś jedno wydarzenie, czy nie? Wiesz co, to jest jedno zdjęcie, oczywiście, bo ono jest podzielone. Ewidentnie jest z jakiejś demonstracji, tam masz dzieci. Dzieci z, ale to właśnie nie wiem. Ale co to dokładnie? Dzieci z też coś. No właśnie. Ale takich dokładnych okoliczności. To pan Michalak będzie wiedział, tak? Wiesz co, czy on będzie wiedział? To jest nasze ukochane zdjęcie z jakiejś tej. Zobacz, co jest napisane na tym znaczku. Mam na ciebie chrapkę. Ona trochę z Urszulą mi się kojarzy. Z Urszulą, oczywiście piosenkarką. Świetne dziewczyny. Okulary wróciły, jak widać. Tak. No właśnie mówiliśmy, że trochę wraca tamten czas. Te kupione kiedy 2 miesiące temu. Jeszcze trwała. Czekamy na trwałą na głowie. Zresztą wiesz, to jest dlatego też taki interesujący moment, że przecież na Zachodzie to jest taki czas wielkiej prosperity, zwłaszcza w Stanach, reganomika, no taki wzrost potęgi stanów politycznych, rozwój gospodarczy. Nie, takie czasy Reagana, no właśnie. I ta moda jest taka zamaszysta, taka bogata, taki błysk na co dzień, taka dynastia, którą zresztą się namiętnie oglądało na prywatnych pokazach wideo, zanim jeszcze telewizja publiczna ją pokazała pod koniec dekady. Nie? Ale tak, one mają też golf na przykład i jedna i druga, korale, pamiętam to no, bardzo było to modne, no, pamiętam, że kobiety, dziewczyny. Ale masz jakiś cudny uśmiech, po prostu młodość taka, no ach. Takie światowe po prostu dziewczyny. No, to wygląda chyba na jakieś studencką imprezę, mi się no, tak wydaje. Tak, bo tam dalej, potem jeszcze mamy też juwenalia, prawda, więc takie, no i te twarze są takie jakieś fajne. Rumieńce. Czerni i bieli. I kontrast z robotnikiem. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej, wiesz, taki kontrast damsko-męski. Bo wydaje się, że generalnie, może teraz to się już trochę zmieniło, ale przez całe lata było tak, że panie generalnie wyglądały dużo lepiej niż panowie. I to... Ej, jesteśmy już w ostatniej sali, której wymarzyłam sobie i mam sekwencję pokazu mody z filmu King Size. A ubiory tutaj na wystawie w jakiś sposób nawiązują do pokazu mody, zresztą w który czas właśnie ten był inspiracją. Przyzna się pani? Przyzna się, bo to jest twórczyni tej świetnej kurtki. Może opowie tę historię. No. Znaczy, mogę tylko dodać, bo niektórzy się zastanawiają, dlaczego jest zainspirowana właśnie filmem King Size, a ja po prostu zapatrzyłam się na te ubiory z pokazu mody w King Size i nie byłam w stanie wykonać ich w takiej formie, bo ta skóra okazała się za sztywna, a jest ta kurtka wykonana ze skóry na torby. Torby były szyte i ona jest na tyle sztywna, że miałam takie skrawki, których nie można było wystrzępić, tak jak było na tym pokazie. Dlatego wykombinowałam, nie wiem, być może, że ten wzór mażoretki zaczerpnęłam z jakiegoś teledysku, który wtedy leciał w telewizji. I dlatego postanowiłam z tych skrawków zrobić właśnie taki wzór, ale mówię, wyszedł z inspiracji z King Size'a, prawda, tym pokazem mody. Tutaj tu była taka historia, że my puszczamy ten pokaz, prawda, to próbujemy, a pani siedzi i mówi, o, a ja tutaj sobie zrobię. W zakamarkach właśnie taką kurtkę, bo się wtedy w to zapatrzyłam, tak, taka prawda. I bardzo się cieszę, że trafiła ta kurteczka na wystawę. Zresztą pani potem to pięknie podsumowała i mówi tak, no tak, kurtka z torebek, torebka z butów, a buty z węża. Ale jednak ludzie, którzy no nie mieli takiej odwagi, czy takiej dozy szaleństwa, czy nie chcieli podejmować takich prób, do dyspozycji mieli właściwie ograniczoną kolorystykę i ograniczoną bardzo ilość form odzieżowych. To był kraj taki bardzo ubogo ubranych ludzi. Swojskie przyśpiewki. Teraz inne pokazy wyglądają zupełnie inaczej. A jak byli ubrani, twoim zdaniem, ci ludzie? Gorzej niż ja normalnie. No biedniej. A jak ci się takie kroniki z dawnych lat ogląda? Ciekawe są. Wtedy było inne życie zupełnie. Straszne jest to, że o ile u nas to przebiegało w miarę łagodnie i było tylko takim wizualnym sprzeciwem, z którym nikt bardzo, bardzo ostro nie walczył, no to widzimy, co dzieje się w tej chwili w krajach, gdzie kobiety walczą na przykład o swoją swobodę, o to, żeby mogły zdjąć nakrycia głowy. Niestety są kraje, które chcą zdominować przynajmniej część swoich obywateli do tego stopnia, że oni też muszą jakoś walczyć, ale ta walka często tam kończy się tragicznie. Ale właśnie widzimy też to, że ten ubiór jest takim pierwszym sygnałem, który możemy światu przekazać. Jest pierwszym sygnałem naszej własnej niezgody na coś. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Instrument Wolności. It can't stop how one literacka, a w niej kontynuacja rozmowy z pisarzem Markiem Tellerem o fałszywych arystokratach. Trójka literacka. Z Markiem Tellerem kontynuujemy rozmowę o bohaterach jego publikacji zatytułowanej Fałszywi arystokraci. W dalszym ciągu pozostajemy przy wątkach królewskich. Chciałem zapytać teraz o tego awanturnika Aleksandra Kostkę Napierskiego. Ja go pamiętam, że on był przedstawiany we wczesnym PRL-u jako taki prekursor rewolucji społecznej, taki chłopski rewolucjonista z XVII stulecia. Nawet jeden z pierwszych kolorowych filmów polskich powstał na jego kanwie, jego historii, zresztą zmanipulowany jest potężnie. W roli głównej wystąpił Janusz Bilczyński, taki aktor wówczas, partner czy mąż Kiry Gałczyńskiej, to już tak na marginesie. Natomiast tenże Kostka Napierski twierdził, że też w jego żyłach płynie błękitna krew. Tak, tutaj można śmiało powiedzieć, że Kostka Napierski był takim prekursorem buntów chłopskich, chociaż on do tego buntu podżegnywał, mając fałszywe dokumenty, bo on obiecywał tym chłopom z właśnie z okolic województwa krakowskiego, że oni będą mieli tutaj jakieś wsparcie ze strony króla, powołał się na jakieś sfałszowane dokumenty, nawet udało mu się zdobyć zamek w Czorsztynie, więc tutaj miał jakieś sukcesy. To był rok 1651, panowanie króla Jana II Kazimierza, czyli rzekomego stryja Kostki Napierskiego. No i kiedy stało się jasne, że to powstanie jednak się nie zakończy sukcesem, a on został aresztowany, przewieziony przed majestat królewski, że tak powiem, i tam torturowano go, żeby jakoś wyłudzić od niego zeznania. On zeznał, że jest synem Władysława IV, prawdopodobnie pragnąc w jakiś sposób ratować swoje życie. Co nie zmienia faktu, że znajdował się wcześniej, jeszcze zanim zaczął tutaj podżegnywać do tego buntu, znajdował się faktycznie w otoczeniu dosyć bliskim polskiego monarchy Władysława IV, bo nawet był gdzieś na dworze jego żony, jakąś tam wyżej postawioną osobą w otoczeniu Cecylii Renaty Królowej. Był też wysyłany na różne misje zagraniczne, więc gdzieś tam nabierał ogłady, ale potem wykorzystał to zaufanie właśnie do niecnych celów, czyli właśnie tutaj podżegnywania chłopów przeciw szlachcie. Do rebelii nawet takiej, dużo mówić. Do rebelii. Tak, do rebelii rzeczywiście, do takiego buntu i tutaj faktycznie trzeba przyznać, że on nie dość, że miał taką żyłkę awanturnika, to jeszcze też wykorzystał to takie koło dziejowe, które gdzieś tam toczyła historia, bo było też powstanie, jak wiemy, w tym czasie Bohdana Chmielnickiego, więc on ponoć był jakoś powiązany jako taki agitator Chmielnickiego właśnie. Żeby to właśnie na tyłach też jakąś ruchawkę wywołać. Tak, żeby tutaj wywołać jakieś takie bunty, zamieszanie, jakieś tam uczucie niepewności. A też on sam był taką postacią tajemniczą, bo twierdził wcześniej, jeszcze zanim podawał się za tego nieślubnego syna, że nazywa się naprawdę Wojciech Stanisław Bzowski, że był oddany na wychowanie właśnie do rodu Kostków, stąd nazwisko Kostka Napierski. Inni z kolei twierdzą, że on pochodził z rodu Kostków Napierskich, więc tam to całe jego życie też jest bardzo pełne niepewności, niejasności. Co nie zmienia faktu, że jakąś tam rolę odegrał, też pozostawił po sobie nawet utwór literacki, bo kiedy tam w tym zamku w Czorsztynie zaczął robić raban, że tak powiem, to nawet napisał wiersz o tym, co tam się dzieje, więc miał jakieś też zapędy literackie. Ponoć był takim dosyć wykształconym człowiekiem, bo był nawet w nowicjacie, czyli gdzieś tam próbował jako duchowny odnaleźć swój wewnętrzny spokój, ale jego awanturnicza natura wzięła górę najwidoczniej. No jest postacią cały czas, myślę, mimo wszystko gdzieś tam kojarzoną, przynajmniej w pewnych kręgach, bo też na jego cześć są nazywane gdzieś tam ulice, skwerki. Był bohaterem utworów literackich, dosyć wielu, nawet czy Jana Kasprowicza, czy Kazimierza Przerwy Tytmajera. też bohaterem filmu Podhale w ogniu. Skończył tragicznie. Skończył tragicznie, bo oczywiście te zeznanie jego nie trafiło na podatny grunt. Nie uwierzono mu. Nie zyskał aż tak mocno na czasie, bo zresztą zaraz też w tragiczny sposób go zamordowano. Najpierw powieszono, potem nabito na pal, czy odwrotnie, więc no są to tragiczne, straszne rzeczy. Nawet potem jakieś wierszyki też dramatyczne funkcjonowały, że tam na rożen wprawiony, no różne gdzieś tam szyderstwo, brutalność, dramat też towarzyszy niestety tej historii. No niemniej ten tragiczny koniec wpisuje się w ten mit Kostki Napierskiego, który wciąż funkcjonuje w Polsce. A jak było z nieślubnym synem, rzekomym nieślubnym synem Jana III Sobieskiego? Tutaj też historia jest nawet trochę podobna, ale w tym wypadku jeszcze zahaczająca o Francję, bo sekretarz królowej Marii Teresy, Mathieu de Brissacier, tutaj wymowa pewnie różna, różna tego była. On sam twierdził właśnie, że jak już wspominaliśmy na początku, że chciał być brisacierskim, czyli właśnie potomkiem rodziny wielkopolskiej, bo z taką informacją przybył w 1676 roku do Jana III Sobieskiego z informacją, że jest jego kuzynem z rodu brisacierskich, a że był sekretarzem królowej Francji Marii Teresy, to podrobił różne dokumenty, jako niby jej autorstwa, czy podsunął je jakoś w tajemnicy do podpisania. Ona nieświadomie je podpisała i z tymi dokumentami on tutaj w Polsce próbował zyskać od Jana III Sobieskiego różne zapisy na swoją rzecz. No, został zdemaskowany dosyć szybko, bo oczywiście ten dokument podrobiony został zdemaskowany jako fałszywka. Brissaciera po jego powrocie do Francji osadzono w Bastylii, ale po wyjściu z Bastylii znów pojawił się w Polsce, a o dziwo Jan III Sobieski miał do niego jakiś tam widocznie sentyment, skoro pozwolił mu przez Polskę przejechać. Nawet miał gdzieś tam jakiś taki, tak się dziwił, że dlaczego my mamy mu nie pozwalać i jakoś nie czuł się specjalnie tym wszystkim urażony. No był to też taki człowiek z taką awanturniczą żyłką, bo niby z rodu też po ojcu został tymże sekretarzem królowej, ale też uważano go właśnie za takiego awanturnika, szkodnika. Gdzieś tam mnóstwo krytycznych na jego temat było słów. Ale faktycznie tę żyłkę miał jakąś taką podróżniczą, przygodową. Ponoć planował wyprawę nawet do Indii, ale śmierć przekreśliła jego plany, bo dosyć młodo zmarł, w wieku 40 kilku lat. Też zaczęto mówić w pewnym momencie, kiedy on tam podał się za tego kuzyna, to właśnie zaczęto też twierdzić nagle, że on jest synem Sobieskiego, co tutaj chronologia też wyklucza w jakikolwiek sposób, no to była za mała różnica wieku. 13 lat czy 12 młodszy, bo faktycznie w 1646 Sobieski z bratem starszym o rok Markiem byli we Francji. Ponoć nawet się w gospodzie o nazwie Brissac zatrzymali, ale faktycznie Brissacier się urodził 4 czy 5 lat wcześniej, więc tutaj w żaden sposób nie mógł tymże synem być i tutaj to upadło, co nie zmienia faktu, że małżeństwo Marii Kazimiery i Jana III wcale nie było aż tak piękne, jak się nieraz opisuje. Jest wyidealizowane. Tak, bo dzieci nieślubne były, tylko po prostu Jan Sobieski je ukrywał, nie opiekował się nimi. Więc ich nazwiska gdzieś tam pozostają nieznane i prawdopodobnie takie już będą. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Przed nami swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Dobra, dzieciaki, przegadajmy to jeszcze raz. Jak mama wróci, witamy ją wierszem. Nie podoba mi się ten wiersz. Co to w ogóle znaczy, żebyś była z nas dumna, aż nie połknie cię trumna? Mama doceni. Ważne, że sami to napisaliśmy. Potem Paweł wnosi uroczystą kolację. Warzywa się zsuwają. Mogę je przyczepić z szywacza? Mamy przeprosić mamę, a nie wysłać ją do szpitala. No, te kanapki wyglądają tragicznie. A po kolacji... ja oferuję mamie pół godziny masażu. Jeżeli to jej nie ułagodzi, to już nie wiem. Słyszę ciężarówkę. Szybko, ustawcie się. Hej, lekcje odrobione? Kochana mamo, w dniu naszej porażki wypiliśmy sporo ze wstydu menażki. Chcemy cię przeprosić tym wierszem przemożnie, więc błagamy, karę dobieraj ostrożnie. Ciszej, dość! Boże, okropna poezja. Tata wam kazał? Tak. Nie mam nastroju. Lekcje odrobione? Prawie, ale tylko dlatego, że dzieci przygotowywały tę cudowną kolację przeprosinową. Tadam! O matko... Wymyśliłaś już karę? Z rogą? Posłuchajcie, nie chodzi o to, żebym wymyślała, jak wam zrobić przykrość, tylko o to, żebyście wy nie robili mi przykrości. Rozumiecie? Tak. W każdej sprawie można się porozumieć, tylko jest jeden podstawowy warunek. Wiecie jaki? Nie można kłamać. Dokładnie. Nawet jak tata was namawia. Ale ja nie w ogóle... Cicho! Z tobą rozmówię się później. A teraz obiecajcie, że nie będziecie mi nigdy więcej wciskać kitu. Boisz się, że skończymy jak wujek Darek. No, między innymi. No, obiecajcie. Obiecujemy i przepraszamy. No, poczekajcie chwilę. Czemu mama wyszła? Pewnie chodzi o karę. Dla mnie. Zamieszka z nami, ale pod warunkiem, że będziecie grzeczni najbardziej na świecie. Obiecujecie? Obiecujemy! Tak! Wystąpili Lidia Sadowa, Bartek Magdziarz, Antonina Żbikowska, Jakub Strach, Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Damian Kulec.